الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يعقوب عليه السلام ولو زامنو تا رخصتولو په وخت کې یو وصیت کوي، او دا وصیت یې په اول ځل نو کړی. کله چې رالیږل او دا ځل په دویم ځل ورته وصیت کوي، د هغې وجه دا وه چې اول ځل دی مصر ته تلو، دغسې مجهول خلقو چا پیژندل نه، څنګه چې عام خلق راتلل دغسې دیم مصر ته لاړ. خو کله چې یعقوب علیه السلام خبر شو چې در مصر بادشاه دی ته یو خاص التفات کړی دی، او دې ته د نورو خلقو په نظر سره امتیازي شکل باندې کتلی دي، او د ټولو خلقو په نظر کې دا د هغه خصوصي میلمانه ګڼلی شوي دي، نو ځکه ورته وایي چې که تاسو په یو دروازه باندې لاړ شئ دا به ستاسو لپاره مناسب نه وي. یو د دې وجه نه چې نظر حق دی، او دویم د دې وجه نه چې خلق د سره حسد نه کوي. نو آیت کې تعلیم دی، او د عظیم الشان پیغمبر د طرف نه دلیل دی چې د هغې په قطعیت کې څه شک نشته، ځکه د یعقوب علیه السلام خبره وه. خو کله چې الله رب العزت قرآن کې ذکر کړه دا اوس د الله کلام شو، او د الله کلام یو قطعي او یقیني دلیلی، نو دا دلیل شو په دې خبره باندې امت لپاره چې که تاسو یو تدبیر کوئ دی یو کار، دا دې څوک نه وي چې ستاسو په الله باندې توکل نشته، ځکه دا تدبیر کول او انتظام کول دی یو کار دپاره توکل نه خلاف نه دی، بلکې دا عین توکل دی. ځکه توکل معنا کتابونه لیکي چې استعمال د اسبابو دی، خو لیکن اعتماد به پې نه کوي. اسباب به دنیا کې مستعمل ہے، خو لیکن اعتماد به دی په الله باندې. دا یو صحیح عقیده ده قرآن او سنت او د اهل السنت والجماعت. نو کوم خلقو چې توکل دی ته ویلې او چې ترک د اسباب دی، چې بس اسم کوه الله باندې توکل کوه، نو هغه توکل نو، بلکې هغې ته په اصولو کې تعطل ویل شي، تا خود اللہ رب العزت اسباب پری خودو او دا اسباب انہیں انکار کفر دے چل اللہ رب العزت دہاری او کار دا پارا سبب ذکر کردے دے کد زمکی نازر غنہ کی گی انو اللہ وی سبب یہ عبدی فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اسیم الله کول شي او دی ول اسباب پیدا کړی کنا هر کار د پاره او د طعام او د رزق د پاره الله اور پیدا کړی د اسباب دی سمر کارونه او سرکی کی دنیا دغه سید انسان د ډیرو ضرورتو د پاره الله رب العزت وسپنه پیدا کړی دا اویلو چې دما پیدا کړی دا فيه بأس شدید ومنافع للناس دی اول مقصد د الله رب العزت خو جهاد چې په دې سره دی جنگ وکړې شي د الله په لار کې باسن شدید اور پسې نور فیضی د خلقو د پاره ډېرې چیز یو انسان داسې نشتا چې هغه په خپل دنیایي کاروبار کې اوسپنې ته محتاج نه وي دا ول الله اسباب پیدا کړی تغزی ک الله رب العزت بیماری راولی په انسان باندې لیکن دا غي د علاج د پاره اسباب پیدا کړی کنه او حدیث او مشهور مسند د احمد کې او نور محدثین راغستو کله په دې الفاظ باندې چې ما وزع الله داء الا وزع لها دواء الله رب العزت چې په دنیا کې پچا باندې مرض یې خېده دا غي د پاره نسخه هم یې خېده چې د علاج دی دا مرض دی او د علاج دی شفاء الله کوي صحت الله ور کوي لیکن علاج وکه دوايي وکه دا اسباب دي او که یو انسان د دې اسبابونو انکار کوي او هغه هلاک شنو خودکشي وکړه لکه یعقوب علیہ السلام اسباب خیخ پلو زامنو تا نو دی کی تعلیم دے چار چالے پکار دی چې د احتیاط دا پارا او د خپل اولاد د حفاظت دا پارا دا غی وقت سره مناسب اغیل تعلیم ور کی اغیل توصیتو کی اغیل تا طریقہ و خیخ چه دغا سی زن نیجودا کئی که نا نو ٹک دا خود دنیا دا دا پخوانا دا پیدایشنا دا دا دنیا یو لار دا چه خلق زی سفری کئی نور ملکونو تاو التکی وقتی ری نو کل چه دا سی پا سفر باندی سوک زی او که آغا اولادی او که نور خلقی نو پا آغی بانده دا رحم ده آغی سر دا هم دردی ده چه آغی تا وصیت اکلیشی او دا آغی دا پوی دا پارا چه ال تک زندگی خطیری گی نو دا آغی دا پارا تا سو اصول بیان کی سو آداب ور تا ذکر کی چه صبر بکیں صبر ډیر لوی شی دی دروغ بنوي دا سمره خيستا نصيحتونه دي چې قران او سنت ته نډک دي. چا سره با بن یتینه کې دشمنی نه کې پلو مرګرو سره با وختيره د اخلاقو نه وکار اخلي مستاجون وخی د چمال تباسر نه کې ازنه چې خلق در باندې ازمیختو کې او دا کارونه ډیر په حضرت عمر رضی الله عنه کیو چې څوک به زړه ته نږدې و د دین په وجا د علم په وجا نو هغه باندې به دا ازمیختونه کول چیر دې دروغ وای دې پردی مال تاثر کوي یا دې د الله رب العزت په دین کې او د الله په عبادتو کې او فرایضو کې کوتاهی کوي کنه پابند دی ډیرو باندې به د امتحانات کول دام داغی د فائدې د پاره نو هغه اسباب دای چې د قران او سنت پرانا کې دا خبرې هر چا ته معلومې دي چ خلق دنیا کې د مصیبت نه او د ضرر نه او د تکلیفونو نه په سبا باندې بچ کیږي او د دې لپاره اکثر اسباب سي نه بوتو خي چې ګوره اکثر سړی چې ملامت کیږي رسوا کیږي په یو ځای کې نو دې اسباب دي نو هغه نه ځان ساته دا رته زما وصیت ته اما خپل غاړ خلاص کړه په دې خبرو باندې عمل کوا دا نه چې اول سو ورکی چې دا ځان سره ساته دا ګیدل څنګه دی نه دا ځان سره ساته دا د بانګیه ګیدا دی تغه ندی اسباب هپ دین کې نشتا ان په دین کې شتا او دنیا پر واج کې شتا اخو د شیطانی اسباب دي چې دا یو لکتلی دي یو ته ګوت واچي چې دې کې دا غمې ډیر قیمتي دي وګوره چا کې په لګول دا چا دا وی دیو دیو با پبل سا چک نلگو پا دی بے لگو نو چکے پیو لگو نو سا چلو شو دیو خو شیطانی چندستان ټول داغا پا عبادت اختا دے سا دیوی اسا دیوتائی اسا دا نمنے والی اخی دا شیاطین دی و لیکن دا خلق دا گمرا کولو دا پارا نمونه ولا مختلف کی دی نو خلق بیا نه پویږي رجال الغیب دی چته حدیث کې معنا راشي چې غیر الله تاواز مکوي چته دغه سولاله او سوکوي نه انسان شتا نه نور سوک شتا او تاواز کې چې اعینونی یا عباد الله اے دا اللہ بندیانو زما امدادو کہیں چا تا آواز کہیں دی ولی چی ندا خیر دے رجال الغیب شتے کنا دا سر رجال شتا دے سڑی چگا پا نظر نرازی چی تا آوازو کے نتا سر با امدادو کی پا نظر چی نرازی نو آغا انسانی کا پیرے دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی چی رجال الغیب شیاطینو توی اگئی کنا او دا خود وقتا نا دا اگئی دا گمراہ کولو یا منصوبہ دا د دنیا صحافیان دومره نشي رسېدی یو ځای ته چې کوم ځای حادثه کیږي، کوم ځای دماکه کیږي، کوم ځای کې هنګامه کیږي. شیاطین رسېدلی دی پکې ځان له خپلې نمبرې جوړوي. او ډېر واقعات دي داسې چې سیلاب به راغی او خلق به په مخه کو، نو چې کوم یو به آواز وکړو چې هغه اوسا نه کې را رسي، شیطان خو به ولاړو خوا کې، نو ځان به د غوس په شکل کو را بغیو بنده به د مټه ونیو وی بیست د سیلاب نه، نو بس داغه به یقین پیدا شي چې وګوره کنه غوث را رسی کنه، منځ کې په دې نه پوهېده چې دا غوث دی، دا جنات دي، دا شیاطین دي. ډېر مخلوق په دې طریقه گمراه کړی دی، په ویښه هم راځي، په خوب کې هم راځي. نو دغه اسباب نه دي چې ته وله څه شی ورکې چې دا ګورې لاس ته واچوه چې دا دنه روک نشي. اور سره دا هم وایي چې ته نه خبر چې سلیمان علیه السلام په انسانانو او پیریانو او دیوانو ارس باندې بادشاهي کوله، دا خو د هغه په لاس باندې یو ګوته وه، ټول کمال وی په هغې کې و. نو بس خلق په دې مصیبت اخته کړی دی، دومره عقل انسان کې نشته دی چې ګوته صحیح او غمی صحیح په دې بس وکشي چې تا د الله رب العزت نه اعتماد اوچت کو په دې سزونو د اعتماد پیدا کو. نه، دا اسباب نه دي، اسباب دغه دي چې هغه معلوم دي، هر څوک پې پوهیږي چې خپل کشر ته، خپل زی ته، خپل شاګرد ته خپل سوسیت بکې، سنسیت بکې چې د ژوند الته کې صحیح تیر شي. نو دا غي د پارخکار خبرې دي. چا سره جګړې مکوا، کنزل مکوا، او دروغ موایا، غلا مکوا، چغلی مکوا، او لوپرو خلقو سره کینما، چرسیانو، بنگیانو، تدین ازان ساتا، اخپل پینزو وقت منز کوا، سبق وایا، دا اسباب دی چې په دې سره انسان محفوظی کنه. او یعقوب علیہ السلام اے زامنو زمان، لا تدخلوا من باب واحد، مداخلی گئے دی مصر تا پیو دروازہ باندی، ودخلوا من ابواب متفرقہ، او داخل شے پا دروازو جدا جدا مختلفو. سبب اخوخا نور پسی یعقوب علیہ السلام خلقو د ذهن نا شکل لري کوي، او خلق د شیطانی وسوسو خیالاتو نه بچ کوي. ولی خلق به وی چې وګوره کنه عزیزه که بچ شو چې په ګڼو دروازو ورننوتو، وای نه بچ کول الله کوي، حفاظت الله کوي. دې ته اسباب وایي، اسباب کله کارو کیه کاره کارونه کی خواه که اسباب دو نعمت او دو صحت دو پارهی هم کله کارو کیه او کله نه. کله انسان خوراک کی کی او خپی نرازی، تسوره خوراک کین دوره پلی پلی کی اس اللہ پا کی اثر نده چول، دوائی خوری او پگٹا تویگی اللہ پا کی اثر نہیں ہے چولے، اسبابو کی غسنشتا. او کاغا اسباب دا حلاکت تیم نوچے اللہ پا کی اثر نا چاہی، نو اغیج چاہتا سنشی ویلے ورس وزول کئی، او دا اللہ پا حکم سرا او چې الله ته وی چې یا نار کونی بردم وسلام نا غور ابراهيم عليه السلام پکې ناشته خوشاله اسبابو کې سنشتا دومره دا خلق دلنه تنگ دی ښا الکه د الله په توحید کې به دومره فکر کړو نو سره خبره کې غخپل شیطان توپ کار کړی دی او دیو خبرې بوتلان او دروغ جنتیا د دینه معلومی وی چې قران یو سوی ازادي په لبل سدي قران کریم خو ویل دي چې الله رب العزت ورته حکم کو چې یا نارو کونی بردن ای اوره یخښه غره او صوفیه سوی وینا ابراهیم علیہ السلام زکا دور نه بچو چې په دکی نور محمد یو کم دی کېو وی لکه د ابراهیم علیہ السلام نه اسماعیل علیہ السلام ته اسماعیل علیہ السلام نه داغه اولاد ته رازا رازا رازا رازا دا عبد الله نه راووتو دومره لوی درو دا کم دی کې راغلی دي دی داسې نور وته نو وی کنه چې بیا ار کار غی کړی ها نوح علیہ السلام غی اخلاص کړی دی هم ویلی دي چې نوح علیہ السلام کشته ولی په جودی غر باندې کیناستا د نور محمدی د وجنا الله سن ذکرلی دا کتابونو لیکلی دی الله دې ار چې الله فهم ورکی چې بده دوکان شي غټ غټ کتابونه ادا خبرې کړې دي یا دې حلق سراړو یاره نو چې مونږ بدډه لګو نو ښا دومره دروغې وي. یعقوب علیه السلام وی ما خو تدبیر وکړو زما په اعتماد نشته چې د دې په جبان دی بدی بچ شي د الله رب العزت تقدیر نه وما اغني عنكم من الله من شيء اذا منو زستا سپلاریم او دا سپلاریم چې پیغمبریم پیغمبر نه نور څوک لوی نشي کېدی په دنیا کې اولیاء که دنیا راجم کې نو دیو صحابي تخپو خورو ته نرسی ټولی دنیا اولیاء چې راجم کې په لکړه باندې دیو صحابي د بلال یا د سلمان یا د ابو هريره رضی الله عنهم تخپو خورو ته نرسی او چې ټول صحابه کرام راجم کې نو د پیغمبر تخپو خورو ته نرسی دومره شان دي د انبیاو او هغه وی چې ما اغنیان کوم زما اختیار کس نشته دی اختیارات ټول د الله دی نشم د پکولې استاسونا من الله د الله رب العزت داغي تقدیر نا د الله رب العزت داغي فیصله نا چې وسو فیصله کړی کنا نو زما تدبیر داغي په مقابله کې فعل دی من شيء زرا ستاسو نسن شم لري کول ولي ان الحكم الا لله ځکه اختیارات خټو لغسر دي کنه وعنده مفاتيح الغيب اختیارات خټو الله سره دي د خدای توب صفاتونه ټول الله سره دي یو صفت چاله نه دی ورکړې ان الحكم نشته د اختیار د نفع او د نقصان نشته د اختیار د صحت او د مرض نشته د اختیار د راګیرولو د بچکولو الا لله مگر خاص الله سره دی د تاسو چې دنیا کې بچکیږي نو هغه بچکی، او څه چې هلاکیږي نو هغه هلاکی، د چا لاس رسی؟ په دې لږو کلونو کې څومره خلق لاړه دنیا نه. نو د ژوندو لاس رسېده کنی داسې خلقو چې هغې د چا په مرګ باندې نه اوسودو، چې سل دې مړه وې خدای او د نوې مړو، داسې خلق پکې لاړ. لوی لوی علما نو ژوندي هم په دې دنیا کې ډېرو، اولیا مړو هم په دنیا کې ډېرو. کغه د ملتان غو یو کم سل، کغه د بغداد غو کامل کامل، دا ټولو کنه او د هیچا لاس نه رسی چې څوک یې بچ کړی وی. ښه، او هغه خلق به پکې هم ډېر مردار شوي چې د هغې عقاید ټول د دغې غوثانو قطبانو اولیاو سره تړلي شوي وو، او دا عقیده وه چې موږ د دې د منګول د لاندې یو، موږ د دې د حفاظت د لاندې یو. هغې هم پکې دغسې لګړه شوي دي. ښه، پوه شوي به خو موږ ته هېڅ پته نه لګي. ان را کې خبر شد خبرش باز نیامد، څوک چې خبر شو نو موږ ته هېڅ پته نه لګي. دا ټولو بارمان کړی یاره پوه نه شو، ډېر په غلطه کې لاړو، خو بیا اوس نه کېږي که نه. ښه، نو دا عقیده ده د انبیاو. ښه، چې پیغمبر دی ژوندی دی عظیم الشان، خپلو زامنو ته وایي چې زه تاسو نشم خلاصولی د دنیا د مصیبتونو، د دنیا د حادثو نه، د دنیا د هنګامو نه نشم خلاصولی. وما اغنی عنکم، زه نشم لرې کول ستاسو نه، من الله من شیئن، چې د الله طرف نه سرازی نو هغه ستاسو نظره نشم لرې کولی. نشته اختیارات او د نفع او د نقصان او د کامیابی او د تباہی مگر خاص الله سره دی، علیه توکلتو. دې ته توکل وای. ښه، اسباب ذکر کړو نو بیا وی په الله باندې اعتماد دی. نو دوایی دې وخوړه وای الله دې پکې شفا واچی، دوایی کې خو سنشته اثر الله اچی کنه. او بیان مې وکړو د الله وحدانیت مې ذکر کوم، الله دې په خلقو ته هدایت کی، دې کې سنشته دی. انبیاوی چې ما علینا الا البلاغ، ان علیک الا البلاغ، ستا په اختیار کې دغه بیانول دی او رسول دی، او ستا په اختیار کې هدایت نشتا. انک لا تهدی من احببتا، هغه د الله کار دی. ها، سبب ولا بیان دی، سبب ولا دعوت دی، دا اسباب دی، دا به ته کوې که نه. او توکل به په الله کوي چې الله ته به کې اثر واچې، هغې د پاره به سوال کوې. علیه توکلتو، خاص په الله باندې نه په بل چا باندې ما اعتماد کړی دی، او دا یوازې زما صفت نه دی. وعلیه فلیتوکل المتوکلون، او خاص په الله باندې د اعتماد کوي مؤمنان، چې دعوه کوي چې زموږ په الله باندې توکل دی، نو دا دعوه دې رښتیا کی. دروغ دې نه وایي که نه، ستا په الله باندې توکل دی. نو ته دغسې ناستې نه په خپله کار کوې، نه دې اولاد کار کوي، دا څنګه توکل لپاره الله باندې؟ دا توکل نه دی. دا حضرت عمر رضی الله عنه په هغه وخت کې هغه خلق رټلی او زورلی و، جمعات کې ناستو د مانزه وخت نو هغه وی جمعات کې څه کوي؟ حضرت عمر وتوی رضی الله عنه هغه وی نحن المتوکلون بس مونږه د الله عبادت کوو، د الله ذکر کوو، په الله باندې توکل لې. حضرت عمر رضی الله عنه وی چې نا بلنتم المتاکلون تاسو خو د خلقو دی اړو دانو ته چل جوړ کړی دی چې زمونږ بدل تناسو جماعت کې دوره برا باندې څوکړه ورسیږي که نه چې میلمانه دي او جزان دي مسافر دي هدا هغه ځای خلق به وي. تاسو متوکلین نه یې، متاکلین یې، خوراک ته هم چل جوړ کړی دی. متوکلین دغه دي چې دا بازارونو کې لګیا دي، مصروف دي، په جدا جدا کارونو کې لګیا دي، دوړې پې پرتی دي، جامې ټول سخا دي، دا متوکلین دي. د دې خوراک او پیسې ډېره صفا ده. حسن بصیر رحمت الله علیه ته وسړی راغی و ته ویزم حج لزما او خلق روان دي خو خلق ځان سره دا تروړی او سامانونه تړلی دي. زه خدا سے نکوم ما په الله باندې توکل لې او ته وی خدای دی دي ته جل جوړ کړی دي. دا خو تاولی دي چې دي سامانونه اغست دي او ته وی چې بس ما او پکې ځای کې طعام الواحد یکفی الاثنین حدیث بزان لپیش کې یدا سمه کو ته د خلکو تروړو ته چل جوړ کړی چې ته ز ناخلم ځان سره توخه د قران خلاف کې قران وی وتزودو فان خیر الزاد التقوا توخه اخله ځان سره توخه واخله خبره بر د خوراک تنظیم د بو تنظیم کنه دا اسی که بیمار نو ځان سره دوایی هم واخله هلته خو په لارې پابندي خو خیر دی دا د هغې پابندي الله طرف نه نشته دی دا ځان سره واخله خو لیکن ووایه چې الله په تا مې اعتماد دی بس ولې که دا توخې زمانه په لارې کې چېرته څوک واخلي نو بیا که دا مال او دولت زمانه څوک واخلي نو بیا په دې خو اعتماد نشته دی اعتماد با پا اللہ کہے نو کدائی او کنو نئی خو بس اللہ رب العزت بستا انتظام کئی نو دا شریعت مسئلی دا سی دی ٹولے دا یواز عقائد ندی اعمالم دا سی دی او قرآن کریم ٹول گوا دی مسئلہ خود قرآن کا نخا وللناس وللہ علی الناس حج البیت دا اللہ دا پارا لازم دے پا خلق باندے چا حج دا بیت اللہ بکی ارچا سر غم شو یہ خود ہے پا الناس کی خمونگا عمرالو مونگ پوری ام سرو ننخطی دی نمونگ تا الناس ویلشی نمونگ بسنگا حج کو اللہ رب العزت ویچنا رستو غکی دا کنا من استطوع الی سبیلا من استطوع الی سبیلا اغه چاله چې طاقت وسرهی دتلو دراتلو او کور د دومره پرې خودل چېږي په دغه سلوي خورزه یا مخ کې بشپګ میاشتي چې دومره دغې د پارسی کنا دا ټول اسباب به برابر کې د اسباب وي نو بیا بوئی چی اللہ ما اخپل وسو کو دغا زماکارو باس دنور سنشم کولے انور اختیار ستا دیم نو تو زما اغا پنگا ام پا زیو ساتی چی ما کم رستو خپل اہلو عیال لپریخی دا نو یا اللہ چی ددید پار کافی شی ابل چاہتے ضرورت رانشی چې چې په یو کور او په بل کور باندې چړ نه کوي یا الله دا ول کافی کی او چې ما ځان له سره غستری نو دا زما د پاره پورا کی ته به خیر او برکت واچې دا به وای متوکلین دی ته ویخه نن خلق توکل دی ته وی چې پریدار سو پریدا الله باندې اعتماد کوی دا خو ایت خلاف کې د قران او سنت ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم کلا چې داخل شو زامن د یعقوب علی السلام په هغه طریقه مصر ته چې امر کړو دی ته پلار د دی چې څنګه تا ویلو په جدا جدا دروازو باندې سو کوئی سلور وی سو کوئی وو وی ارسومره چی وی او د پلار په خبره عملو کو کنه ابیام ګورا ما کان یغنی عنهم من الله من شیء نو یعقوب علی السلام چې بچکړې وې خپل زامن داغی تقدیر نا چی دا اللہ طرف نراتو زرائت نبچ نکلل ولی تقدیر خو رازی کنا تدبیر خو داغی رکاوٹ نشی کولے داغی مقابلہ نشی کولے نیو پلا دا یعقوب علیہ السلام تدبیرو بل پلا دا اللہ رب العزت تقدیرو دا تقدیر راغی پخپل زیبان دی او تدبیر یہ مخنیوه اونکو کنا ما کان یغنی عنهم من اللہ من شین نو سوال پیدا شو چی بیا دی فیده سشوا چی یعقوب علیہ السلام دمرا خواری اکڑا زامنو تے وصیتو کو او دیم اوی چیز ما پا اللہ باندی اعتماد دی نو آخر داغد تدبیر فیده سشوا اللاوی الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها هو دا یو مقصد یو مطلب یو ارمانو فضل د یعقوب علیہ السلام کې یو اوشو کنا تدبیر په خپل ځای کامیاب شو دا غسار مانو سو مقصدو دا غدا مقصدو چې دی د بد نظر نه بچي دا غدا مقصدو چې دی د خلقو د حسد نه بچي دا غدا مقصد او چیز خلق ته خکارکم چې زما خپل زامنو سره محبت شته زامن وته وایم دا څومره لوی حاجت ښا دا لکه مفسرینو په حاجتن کې احتمالات بیان کړو صلات علم دی چې دا دریوالو کنه یو یو وو ډیر زینو دی قران کې چلا انسان ته حل نه دی معلوم خا سمخ کی ذکر شو اس راضی انسان ته حل نه دی معلوم تر اوسه پورې او بد چې ویل شي وین پاغي باندې لګیای نو دا حاجتو حاجت یې ځکه ذکر کړی چې مخلوق محتاج دی نو یعقوب علی السلام محتاج او دی خبرو ته چې زما زامن د بد نظر نه بچي د حسد نه بچي دغه څه د نور دا یو حاجت او دی که ارسو ک الله ته محتاج دي کنه فی نفس یعقوب قضاها هغه د مخکې نه فیصله کړی و چې زه به دی ته دا وصیت کوم زه به دی ته دا تعلیم ورکوم ځکه په ما باندې فرض دی دا زما زامن دی او په پلار باندې د خپل اولاد حفاظت شته دي کما شومانی او کبي الوي شيخه دا نه چې غني بلوغ تور سه ده نو بس بیا به بوډا بوګ تو شړی نه دا تر اخره پورې د غسیزه کا پلار خو پلاری کنه کزامن لوی شي کواړی کنه دا نوم خو ته نه نزی ناغوی دا زما فرض او ما خپل فرض ادا کړل او زه دا نه یم چې زما دا تدبیر با د الله تر رب العزت هغه فیصله واپس کی او تقدیر با واپس کی نه ګوره چې اصول بیان شو د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام الله رب العزت وی نو انه لزو علم يخلق غره يعقوب عليه السلام ډیر لوی عالم ولې علم کارونه کول کنا علم کارونه دای کنا په دې ار څوک نه پوي او دا خاص د قران علوم دي او نن هم په دنیا کې د خلق دې سره ژوند دي کنا چې ځامن کله یو پلا کله بل پلا کله بل خو لیکن اغي په ظاهري علم باندې روان دي ظاهري او د باطینی علم نه د قران اسرار دادي اسرار دین نه دي خبر څوک داسي دنیا کې شته دی اوس چې ګنې اغي خپل ځامن چرته لېګل یا سعودي تا یا بل ملک تا بل ملک تا او اغي کینولی او دا تعلیم ول ورکړي څنګه چې یعقوب علیه السلام خپل ځامن له نه نو دا دې ته څوک نه رسیدا علم باطینی دی کنه صوفیه او پس مزه اغي خپل سبل سوې اغي خود موسی علیه السلام نه سجوړی قلب زړه ا د فرعون نه سجوړی نفس یا خود او کوم سلور جنتونه چې بیان شوی د قران کې سوره محمد صلی الله علیه وسلم کې دا غي نه سجوړی عناصر اربعه هوا ور خورا وبو دا کوم دین دی دې ته پټ علم وایو باطنی علم وای دا علم نه دی دا د قران مقابله ده باطنی علم دې ته وایي چې قران کوم اصول پیش کړی دي نو کاغه د پلار او اولاد پمینز کی بهترین اصول لی کاغه د امیر او د مامور پمینز کی بهترین اصول لی سوره ال عمران وګوره حجرات وګوره احزاب وګوره کاغه د جهاد په باب کی بهترین اصول دی بقره وګوره سوره توبه وګوره سوره انفال وګوره ا مخلوق دا غینه بالکل نه دی خبر دا غ باطنی علم دی کنه چې څوک پین هو ځان له ظاهري سنور سره جوړ کړی دي هغه خو علم نه دی هغه د خلقو عادت ته او رواج دی بس ذکر الله وی و انه لذو علم یقینا چې یعقوب علیه السلام خاوند علم او هر ځای کې سوال پیدا کیږي ها ادي صوفیو ډیر کار خراب کړي توبه چې دا کتابونه وسنګه پنا کیږي د خلقو د نظر نه چې دې سلیکلي دي اخر اوبس د خبرې نتیجه سمره بدای چې لدنی علم ورسره لدنی علم ورسره څنګه لدنی علم او ګورو وي چې د انبیاو رابطه د الله سره په واسطه د ملائکه دا جبرئیل زیرازی وحی راوړي او د اولیاو رابطه د الله سره ډایرک هغه کې ملائکه نشته خنو بیا لګیاین د ځان نه نمونه جوړي څنګه الله رب العزت فیضان کوي اغي تا الله رب العزت د خپل نور القا کوي دا غي په زړونو باندې وای ته روح سلام سړی ته د القا نه څه خبره تا وګورئ چې د څه شی القا کړی ښا خپل القا یادې بس دا ځان نه لګیا دی نه ظاهر کې سشتا څه اثر شتا او بس په کتابونو کې دا جوړ لګیا وی علم لدنی دی څنګه ویلکه خضر علیہ السلام کا دا غزان نه کارونه کولو تمره لوی لوی کارونه چې کول دا څوک غزان نه کول شي اخو پیغمبرو وحی وته کیدا د مفسرینو او د فقهاو ټولو دا عقیده ده چې خضر علیہ السلام پیغمبرو او د صوفیو دا عقیده ده چې ناغه ولیو ولې غزان لې دا نه لېن سموي کنا چې ولی شي د موسی علی السلام د پاسه به کی چوغوره موسی علی السلام ته نه علم زده کو ته د اولیاء مقام نه معلوم سمرت ارتکابات کړی دی ښا دا د الله حفاظت نه داسې خلق سره ښا نبی علیہ السلام ویلو چې لن ينجي احدا عمله عمل څوک نشي خلاصول د عذاب نه او د جهنم نه ایسو نغی تاسو کو چې ولا انت ستوم دغه حال له زمونږه په عمل نه خلاصي ګد الله په فضل باندې خو لیکن ستانه تاسو کو نغی ولا انا زم په عمل نه خلاصي ګم الا يتغمد ان الله برحمته او کله می په خپل رحمت کراون غاړي دغه سبب د نجات ته ها دا سبب د نجات ده دا ټول الله رب العزت ورکی هر چاله نجات علم لدنی نشتا لما علمناه الله وی دا هغه وجنا چې مونږ ولا علم ورکړو مونږ به ته وحی کوله لکه هر پیغمبر ته چې الله وحی کوله دقه دا هغې علمو نو هغې ته علم د غیبو نشي ویلی ځکه علم د غیبو هغه یي چې تا ته نه چا ویلي نه دې په سترګو لیدلي نه دې څه په عقل او په علامو سره معلومه کړي او ته پوه شي نو دا د غیبو علم لکه داسې هیڅوک په دنیا کې نشته بغیر د الله نه چې سبانه ورځې حال وته معلومي چې سبا به څه کیږي وګرځه په دې پیرانو باندې ښه نه پوهېږي هسې به دروغ مروغ وایي ښه غیب دې ته وایي لکه سبانه ورځ چې انسان ته هغه نه په عقل سره معلومه ده نه ورته چا څه ویلي دي نه په سترګو ویني نه څه علامې شتې د هغې دپاره دا اوس د او الله ته معلومه ده او یو نه نیر وځوا نو اخو د غیب نه ده اخو ټول خلق پوه شي هر چا ولي ده چې سو شو سو نو شو اخبارونه ډک شو واقعات پکې وشو دې ته غیب نشي ویلې دا د غیب نه مشاهده تراله نو دغه سي چې انبیاء ته د الله طرف نه وحي وشي دې ته غیب نه وای خبره ولا ورک کنه یقینا یعقوب علیہ السلام خاوند علم او خدای وجنا چې مونږ ولا علم ورکړو ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي عبادة ابن صامت وی یو ورځ رالو نبی علیہ السلام سره اول وخت لس بجی وی دروازې داسې اندازه کی چې لاس مورک نو لاسې تودو طبیعت خرابو چې ما ځګر رالو من روغ موټو خفص ګلاس طبیعت نو ما ته پوسو کې چې تا علاج وکړه هغه او ډاکټر راغلی او زبرې نه جبرئیل امین راغی او دم یې را باندې واچو اچې هغه دم اچو نو ما اورېدو درهې نه یادولې بس دی وی چې بسم الله ارقیکا من کل شین یوزیکا من کل حاسد ومن کل عین الله یشفیکا الله په نوم باندې دې دمو ما بسم الله ارقیک د هر هغه تکلیف نه مصیبت نه چې تا ته ضرر درکې او خاص کر د حسد نه او د بد نظر نه الله تعالی شفا وکي بس روغ موټ شو من یره ته د دې دم په چاوا چوا ښکارې وایا اچی هغه ته وی چې دا دم ما ته ووره وي ستا په دې کې څه کار دی مړه نه وای دا به ښکار وای کنه ما باندې به د شرک دمونه ناچی کنه نو زه دې څه مطلب شو؟ نبی علیہ السلام خدا و نوی عبادہ ابن سامت تا چی جبریل مال اجازہ راکلا اما تال اجازہ درکلا اجازہ سی داخو چکل حکم راک ہے اللہ اجازہ اکلا نو بسار چاہتا اجازت شو پیغمبر دا کمی خبر اجازہ کردی دا وچی امت تسنازل شوی دی نو دا اللہ طرف نو تا اجازت تے چ آیاتونه وای صحیح کلمات وای چې کوم راغلی دی په حدیث کې نو هغه وای نو هغه کې الله شفا چی کنه والله ولکن اکثر الناس لا علم اکثر خلق اجزان نه پويږي ناغي وی نه کنه دا وی په خلو کې ډیر فرق دی چرته استاخلو چرته زماخلو خو یو خبره پکې دا وای چې نبی علیہ السلام نو ویلی جبرئیل امین ته چې دمرا باندې واچو دا ونه یې کړ هغه په دم واچو حدیث کې راځي چې هغه یا زره چې زما د امت نبی به حساب ازي دا غي درې صفاتونه بیان کړیو کنه چلایک تو نا ولایت تویرونا ولا یسترقون داغونه نه لګي او په سوشي کې بدپالی نه نیسی شک نه کوي چې دې کې دا سپیره دی دا او نه بل ته وای چې په ما باندې دم واچو ولا استرقون کاغه وای چې دم اچوم نو ټیک ده خو دې ته مطالبه نه کوي ځکه د سورې فاتحه ورزي آیاتونه ورزي هغه څه لوي پر دې لاس باندې خمار وجلو هم نه نو ولا استرقون پکې وعلى ربهم يتوكلون خاص پر رب باندې توکل کوي حدیث کې راغلی یو صحابیو اغسر ملائکه لاس لگ ورکول در چا خپل خپل هغه چې ته بیمار شې نو داغه ولګاو نو بس ملائکه بیان راتل سره دې نه چې داغ په هغه وخت کې لکم عام علاج و ولیکن دا صحت تر رسیدلو چې خلق وی چې بس دې داغ کې چلل چا دا غلګون روغ موټ پاینو دا نه ښه کنه هغه د سببیت نه استه او مسبب ته جوړ کړي او مسبب ته جوړ کړي دینو وینو باس ملائک بیان راتل تم رضان ساتل پکار دی زمره په توحید کې استغراق و انحماق پکار دے دیکھو برا خلق خطول توحید نڈک دی کنخا واخر دعوان الحمد